أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيت اللفديت فلندريم وتيان بتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe salamat për shëndetit më të begat të mbi pengamberin tonë të Zotit, pengamberin Muhammed alaihi salatu e selam, shokëve të ti, familës të ti dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzhgjë, do të vazhdojmë ne në vargun e tefsirit, ku jemi duke përcjell komentin e dietarëve të muslimanëve mbi fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Jemi në surën Al-Baqara, ajeti 256, ajeti i parë pas ajetit Kursi, që vjen me radhë në kontekstin e ajeteve të surës Al-Baqara. Para se të vazhdojmë vëzër atje, ku kemi ngelë për të shpjeguar çështjen e adhurimit dhe çështjes së idhujve dhe ata që adhurojnë idhuj, do përmendim një fjalë të Ibn Qayyim el-Jauziyes mbi rëndësinë që ka mësimi i Kur'anit dhe studimi i Kur'anit në raport me gjetjen e udhëzimit drejt rrugës së Zotit te bareke ve teala. Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e tij Shifaul Alil, në një libër të cilin fol për kaderin Allahu xhele xhelalu dhe krijimin e Zotit subhanahu ve teala, thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, sikur që Zoti jon te bareke ve teala në jetën e kësaj bote ka furnizuar krijesat e veta, duke përfshirë këtu gjallësat, të cilat janë prej shtazëve dhe insekteve dhe shpendëve, gjithashtu edhe njeriu, edhe gërshetimi që është bërë me universin në këtë raport. Pra njeriu bashkë me gjallësa të tjera e din me përpikmëri se si arrihen lëvërdit të kësaj bote. Domthonjë njeriu lindet duke e ditë ku është ushqimi, ku është pija, ku janë lëvërdit të kësaj bote. Andaj ti e gjen njeriu se verës planifikon për të fladit, planifikon për hije, planifikon për të shërbier me ushqime të cilat përshtaten në raport me nxehtësinë e verës. Pastaj e gjen se njeriu e din se kur të fillojë të mufladit koha, ai përgatitet për çfarë? Për përgatitet për të harmonizuar me këtë kohë. Këtë këto vëzë ku i merr? Ka e dimna, por kush na e ka mësuar neve? Dhe a kemi mësuar ne ndonjëherë, domthon me germa, se kur vjen e dimri, ne nuk guxojmë mu vesh me teshat e verës. Jo. Kjo është instinkt me të cilin ti vjen në këtë dunja. Atëherë thot Ibn Qayyim el-Jauziye, nëse për cilë çdo krijes Allahu Gjelle Gjelalu ja ka vendos instinkt se si të arrin tek ushqimi i domosdoshëm për mbajtjen e jetës së vet. Njeri ka çdo gjallesë që e ka, andaj ti e gjen se si gjallesa e gërsir e gjen ushqimin e vet dhe ana sjeltas e kështu me radhë. Atëherë thot Ibn Qayyim el-Jauziye, e njët është udha për të Zoti, e njëjtë është udha për të Zoti, nga merrën mësimet nga libri Allahu xhele xhelalu. Prandaj sikur këto instinkte ne që i përdorim në jetën e kësaj bote, nëse e vendosim Kur'anin e Zotit xhele xhelalu në kët raport, në kët programim, ne do ta gjejmë me detaj çka don Allahu te bareke ve teala. Andaj sikur që ne për shembull në trupin ton kur një virus i vogël na mundon, ne i drejtohemi mjekëve, të cilët mjekët e din se ky virus është duke qarkullu në filan pjesën tanë të trupit. Dhe ky virus, me këtë imci të vogël që e ka, me filan barnën, me filan terapien, del jashtë. Ani pse është shumë i vogël dhe qarkullon në një hapsirë të madhe. Këtë kjo lëzër që farë banë me kuptu në e se, nëse i përmbajemi ajeteve të Zotit, do të adim, me lejnë Allahu Gjellë Gjellalu, edhe imci në matë vogël që ka na damton në akhirat. Dhe kështu ishin sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Aq të lidh për Kur'anin saqë ata e dinin se edhe kjo grimcë e vogël e shkronjave që i formulojnë me gojën time e i dhnojnë Allahun xhel xhelalu. Edhe ky raport, edhe kjo marrëdhënie me filan njeriu në kështu me radh e dëmton raportin tim me Allahun xhel xhelalu. Ku e morën këtë ndjesi? Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, nga se ata e bën Kur'anin çfarë? E bën Kur'anin pjesë të pandashme tjetës tëre. Anë ne lëzër e njohim Zotin sa e njohim Kur'anin. E njohim knatësin, dhe çka e hidhron Zotin ton të bareke o tjala, në varsi sa e lexojmë Kur'anin Allahu Gjellë Gjellalu, jo sa e dojmë, sa e njohim. Do mon mes dijes dhe dashnijes ka proceset moja. Do mon shumica e muslimanë dhe ne e dojna Kur'anin, por kjo nuk e shpëton. Ajo që ka e shpëton dhe zërojsh, ndarja e kohës për të mësu Kur'anin, ndarja e kohës për të jetu me Kur'an, ndarja e kohës për t'i dit pozitat të cilat i kërkon Allahu Gjellë Gjellalu që t'jesh në ta, dhe pozitat ku aj nuk don me qenë ti në ta. Këtë këto imësira, vëzër, ne i gjejmë në livrën e Zotit Tebareke wa Teala. Tani vëzër, do të vazhdoj me lejnë Allahu Tebareke wa Teala në surën El Bakara, ajetët 256, ku thotë Allahu Tebareke wa Teala: E'udhu billahi min e shëtan rëgjim, la ikrahe fi dini, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Sadaqallahu al-azim. Tavartetën e ka dhënë Zoti jon subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu jalla jalalu, në fenë e Zotit s'ka dhun, në fenë e Zotit nuk ka dhun, gjithçka është me dëshirën dhe vullnetin e njeriu, sepse e vërteta nga e pavërteta janë të ndara. Dhe kemi përmend të bejene është endar. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu: E kush e mohon tagutin, shejtanin, idhullin, putin, dhe i beson Allahut, pra nuk e adhuron dikant tjetër përvec Zotit, po e adhuron vetëm Zotin subhanahu wa ta'ala, vërtet ki njeri është kap për litarin më të fuqishëm, i cili litar nuk e lëshon. Pra nuk ka mundësi me psuë, do ta shohim nga se do vim te kjo ajet me lejen e Zotit te bareke ve teala. Wallahu samiun alim, Allahu është dëgjues dhe i dishëm. Ky ajet, vëllazër, neve na ka marr në varg të ligjëratave, porse e përmendëm në ligjëratën e kaluar dhe para kaluarës se është ky ajeti, shpresojmë të jetë i fundit që ne zgjerohemi me këtë zgjerim, domethënë me disa ligjërata për ta shpjeguar vetëm një ajet. Porse ky ajet, vëllazër, është një ndër më të rëndësishmit pas ajetit që e kaluam, ajeti Kursi. Ajeti Kursi dhe ajeti 256 i surës Al-Baqara i japin njeriu të perceptim gjithë përfshirës të fejës Allahu subhanahu wa ta'ala. Ku jemi me këtë ajet? Ta rikthejmë edhe njëherë pasqyrën. E përmendëm çka është taguti, dhe ajo është shejtani, i cili adhurohet përveç Allahut në forma të ndryshme të kallëpeve. Pastaj e përmendëm se për të bë shejtan dhe tagut, cila është akti që kryhet? Adhurimi. Çka ishte adhurimi? Adhurimi ishte dhënja e bindjes dhe dashuris dikujna pa kushtëzuar. Pra majën e dashnijes me majën e bindjes të pa kushtëzuar, kjo adhurim. Apo kërkimi i të mirës dhe largimi të keqës të një fuqie të mbi natyrshme, kjo është adhurim. Tani, vëllezër, na ka mbetë meselja e fundit e këti raportin këtë mesele, dhe ajo është çka nëse një njeri adhuron dikant tjetër përveç Allahut Gjelle Gjelalu, pra e plotëson aktin e adhurimit dhe i drejtohet një taguti që është shejtani dhe idhulli dhe çdo sen që adhurohet përveç Allahut te bareke ve teala. Nëse një njeri ekziston i tillë, në ndërkohë derisa e adhuron Putin, ky i beson Zotit, sikur që ka qenë gjendja arabëve, që nuk e kuptojnë shumë dhe njëzve se arabët dhe vëllezër i kanë besu Allahu Gjelle Gjelalu, Allahut Zot krijues, drejtues i qijeve dhe tokës, furnizues, ai i cili asbet shiun, i lexuam ajet të vëllezër të shumta në ligjëratat e kaluara. Këta njerëz që i besuan Allahut njëkohësisht adhuronin puta, dhe Zoti i trajtoi si pagan, dhe këtu, vëllezër, hi një mesele e holl, aq e holl është dhe aq e trash, si thonë disa bletarë. Qaq qart kuptohet, pastaj qaq qart, qaq holl hollohet. Domthon, shumë njerëz thon, ne i besojmë Allahut, edhe pagant i kanë besu Allahut. Çka na ban neve muslimanat, ajo musliman? Çka e ban Ebu Gjehlin, mos me kanë musliman? Në ndërkohë, filani dhe allani, i cili beson Allahut, është musliman. Në ndërkohë edhe Ebu Gjehli thot, ka një Zot në qilë, ka një Allah. Apo, atëherë dhe zërë, kjo është mesirët së ndu të kuptojmë. Dhe këtu kemi ngel tek argumenti 7. Do t'i përmeni të thamë 10 argumente se adhurimi i dikujt tjetër përveç Zotit. Dhe vëllezër, këtu çka citojmë krejt jemi duke i përsërit citatet e djetarëve të muslimanë, me gjithë se ne po citojmë edhe nga referencat e djetarëve një pasje. Adhurimi i dikujt tjetër, përveç Allahu Gjeli Gjelalu, me gjithë besimin, pra me gjithë shoqërimin e besimit, se Allahu është një, dhe se ajo është furnizusi dhe kryuesi, nuk e shpoton paganin nga shirku. Për me pas më qartë, merë shembul e Ebu Gjehlin, apo merë shembul e Ebu Talibin, agjen e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, i cili ka besu në Allah, dhe ka besu e se Allahu e furnizon dhe a i kryon krijgjërat. Me gjitha ta, për nga mërë aleyhi sallallahu aleyhi sallam, ka thonë a i nuk shpëton të Zotit. Nuk shpëton të Zotit, të bare kjo e tërë. Për shfar arsye, sa i ka thonë unë jam fejnë Kurejshve, e cila fejnë Kurejshve e njef Allahun, por i njef edhe idhujt. Andaj kjo ndarje duhet bëhet me përpikmëri tek zemra e besimtarit. Përmendëm në ligjëratën e kaluar, në surën e shuara, surja 26 në Kur'an, kush do me përcjell me mushaf, Allahu Gjele Gjelalu në e të regon neve dhe zërë, një skenë nga ahireti, një skenë nga gjenemi, ku Zotë i unë Gjele Gjelalu në e të regon një debat, të sinë do të abojnë banor të gjenemit, dhe do të përmendin gjenem shkakun që i ka sjell atje dhe besimet e kota të sa ti kanë pas në këtë dunja. Në surën e shuara, surja 26 në Kur'an, në ajetin 97 edhe 98, këto dy ajete dhe zër, janë shumë rëndësi. Unë për preferova, kush donë me kuptu ma mirë këtë surë dhe zër, që ta këtë lexuar komplet të kështëpia, por se ne e dojmë shumë leximin dhe lexojmë shumë. Domthonë shpresojmë që të lexojmë shumë, por se pak lexojmë. E lutem Allahun që Allahu të na kthenë në librin e tij siç kanë thënë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ajet vëzhgjesh çfarë kemi sot do të citojmë nga dietarët e muslimanëve. Si e kanë kuptuar këtë ajet? Ky ajet vëzhgjesh është nga ajetët më të qarta se banorët e zjarrit pagan, ehlul kitab i thartë librit dhe të tjerë prej pabesimtarëve nuk e kanë mohuar Allahun xhelal xhelalu si krijues. Por kjo nuk u ka bërë fare dobi në ahiret. Kjo nuk ka fare dobi në ahiret. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Ash-Shu'ara, qalu wa hum fiha yahtasimun. Në ajetin 96, thotë Allahu xhelal xhelalu, thon banorët e zjarrit, duke bërë debat ndërmjet veti. Wa hum fiha yahtasimun. Dhe përlahen dhe hahen me njëri tjetrin. Banorët e zjarrit shtyhen me njëri tjetrin. Por çfarë arsye, vëllezër, kush i ka prunë zjarr? Nëse ndëshkimi është shumë i madh, edhe bëhet tash muhabet dhe kanë kohë me bë muhabet, Zoti na rujt prej zjarrit ja Rabbul Alamin. Kan muhabet me bë, kush i ka prunë këto? E fajsojnë njëri tjetrin. E fajsojnë njëri tjetrin, siç ka thënë Allahu Xhel Xhelaluhu, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Sa herë që hyn grumull i madh në xhenem, e mallkon si motrën e vet, grupin tjetër. Thot ju na e keni bosh errë. Ekso mera. Thot Zoti jon te bareke, u te ana vazhdim. Ata thon, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Thon betohemi në Allahun, xhelle xhelalu. Se ne në dunja pas mi qenë larg të vërtetës. Shumë larg të vërtetës. Pastaj thot në ajetin 98, dhe kjo është ajetit së do të shpjegojnë, me lejnë e Zotit Gjellë Gjellal. Idh nusewikum bi Rabbil Alamin. Do të thonë dërmjet veti, vërtet pas se mi qenë ne në dalal të qartë, larkë të vërtetës, kur ne i pas kemi bë putat që i kemi adhuru në dunja, barabar me Zotin e botrave, Rabbul Aleminin. E tani vëzër, djetarët e muslimanve, në diskutimin e këti ajetit, kanë thanë, se këtu barazia që janë ba, që i është ba Allahot me puta, nuk është barazi hinore. Nuk e kanë barazu në hinitet Putin. Pra Ebu Gjehli dhe Ebu Talibi dhe Ebu Lehebi dhe Umeja, kur i kanë adhuru putat, nuk kanë thanë që ki Putin, Lati dhe Uzze, edhe Menati, këto janë si Zotin qilë, nuk kanë thanë kështu asniherë. Dhe tani këtu vëzër është shumë rëndësi që ta kuptojna. Sepse shumë prej njerëzve kur ndodh me ranë dhe një shirkë Zotin arrujt, njerëzit thonë ke ende vazhdojnë me besu Zotin dhe mëndojnë se kjo është arsye dhe kjo nuk është arsye. Aba, andaj tani vëzër do të shohim se qëfar kanë dhënë djetartë e muslimanëve për këta jetë. kush është duke e përcjell është me rëndësi që ta ketë si referencë ajeti 97 dhe 98 nga surja Ash-Shu'ara, pra surja e 26 në Kur'an. Çfarë kemi vëllazër në këtë ajet? E para, rezumeja e fjalës së dietarit tani do të citoj. Arabët i kanë adhuruar putat. Dhe çdo kush prej popujve që kanë adhuruar puta, si diellin, që kanë adhuruar si zot, si hanën, edhe si e gjinët, edhe me laqët, e kështu me radhë, dhe prej gurëve të mdojtë të skalitur, të punuar në mënyra të ndryshme, krejt këta adhurime, nuk kanë ba që ata me mendu se ki puti është si zoti i madhë në qigëll. Asë njëherë. Atar që kanë thonë? Atar pse kanë ba shirkë? Atar ku është kandi i shirkut të tyre? Thotë Muqatil ibn Sulejman, Ebul Hasan, i cili ka ndruar jetë në vitin 150 të hijrit nga hijrit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot në komentin e këtij ajetit. Fjala e Zotit xhelel xhelalu, idh nusawikum bi rabbil alamin. Si u kemi bërë barabar juve putave me Zotin e botrave. Thot Muqatil Musliman. Pra, si u kemi bërë juve o shejtan, pra i kanë thënë putat shejtan, të barabart me Zotin e botrave, vini re tash. Fi ta'ati fa hadhihi khusumatuhum. Si ju kemi bërë barabar në bindje. Dhe kjo është e përlara e tyre. Kjo është grindja e tyre. Domthon Muqatil ibn Sulejman, prej mufesirave të mëdhej të muslimanëve, çfarë thot? Arabët dhe paganët dhe çdo pagan ndonjë kur dalin ahiret do të debatojnë me vetin e vet edhe me putat. Do t'i thonë vetis dhe putave ku ti shohin zjarr. Si ju kemi bind juve që shbindet njeriu ndaj Zotit të vërtet. Pra e përbash këta e ortakri cila është barazia në bindje. Jo barazia në besimin e qenjës. Kur kush mbot prej paganve s'ka than Zoti jam tokë që ka adhuroj osi Zotin qil. Nuk ka. Ma djeta kanë than ajnë qil o maj madh. Ajnë qil mundet me shkatru këtë tokë. Me gjitha ta i kanë bo bindje dhe i kanë adhuruë. Kjo është esër nga përmendje djetarët në këtë kontekst. Tani do të citojmë disa prej djetarët që tjetë më argumentuese në këtë ajet. Thot imam Ibn Gjeriri, Ebu Gjafer, Et Tabari, në libën e ti të matët të tefsirit, thot Allahu Gjellë Gjellaluhu në këto ajete, do të debatojnë të devijuarit në gjenem, të cilat në i tregonë Allahu të bare kjo vetar në Kur'an, se do të thonë shumë larkë të vërtetës pas kemi qenë. Që do të thonë? Shumë larkë të vërtetës pas kemi qenë, kur ne ju kemi bërë juve putave barabar me Zotin e botrave. Fe ne abudukum minduni, duke ju adhuruar juve përveç Allahu. Pra, përbash të cilë është adhurimi. Jo që a i ka besu se Zotin i madhë, osi ki puti, si puti në tokë. Tho dhe kështu e kanë komentuar të tjerët prej djetarve këtë ajet. Pra dhe zër, që a duhet kuptojmë? Se adhurimi, shirku, nuk bëhet nga pagani duke thanë puti jem osi Zotin qil. Apo, puti jem osi Zotin qil. Nuk mundet me thanë kur. Madje edhe sot në arrogancën më të madhe të ateistave dhe laikve dhe liberalve, ata nuk thonë se rruga jonë dhe ligji jonë është i forcë i Zotit. Jo. Prandaj nuk ka kushtetut në botë dhe ligjë në botë që e citon se ligjet tona i dalin kërshi, por që e më fuqisë e erës, apo fuqisë e zjarën, jo, s'ka. Pra, ata e dinë se ku të vepronë Zotit, ndalët gjithë shka. Ku të vepronë Zotit, ndalët gjithë shka. Asë ku në botë nuk ka ligjë që thotë, ne jemi të fortë sikur ligjë i krijimit të njerëzve, në barkun e nanës, nuk ka. Ka orvatje, për të provu për të kriju një njeri, për të kriju një kafsh, por orvatit këtë kanë dalë shterp dhe nuk kanë dalë me asin rezultat të qarë. Pra endë në njeri ju nuk ka arrit me zbulu kod, shifër që mund të barazon fuqin e vetë me fuqin e Zotit. Hasha vë kella, asë njëherë. Mirë po kjo qëka argumento dhe zërë? Se njeri ju nëse i bindet, apo e adhuron, apo e do, dikënd, si duhet Allahu, a i bjen shirk ndaj Zotit e bare kjo e tjara. Kjo shumë rëndësi që ta kuptojna. Gjithashtu ka arë nga shumë fjalë të djetarve se ata e kanë bërë tefsir këta jetë me këtë me këtë kuptim. Thot El Wahiriu, në rrimën e tij El Wajiz të tafsirit, thot fjalë Allahu Xhelel Xhelaluhu, idh nusawwikum bi rabbil alamin, kur ne u bënim barabar me Zotin e botrave, thot bëjmë be banorët e zjarrit pasha Allahu, pas kemi qenë larg të vërtetës. Kur ju kemi bërë barabar me Allahun, fa a'zamnakum, kur ju pasmi madhruar dhe lartësuar si Allah. Apo, dhe prej këti këndi, vezërën e do të shohim të argumenti i nant, se prej këti këndi të shbohë dhe betimi ndikan tjetër shirk, shirk i vogël. Apo, përshimull, e kini ba të njerëzit është e shpërndar, betimi ndikan tjetër përveç Allah. Thot pasha bukën, pasha ujën, apo disa edhe më njëran se këta që ka thonjë, për shembull, është duke bëhë debat, edhe thotë valla billa, edhe pasaj kur do me e që punën dhe me këshumë nalë kam ri puna, që ka thotë, më së mështin me bëhë mbej në vladë. Dhe mëna Allahim që e ka bëhë beqet 50-tarës nuk ka problem, ama më së mështin me bëhë mbej në vladë. Kjo është shirkë, vëzër. Kjo është shirkë. Njën i thotë, ku është shirkë? Që ka këtu shirkë? Sepse kje ka madhruar e vladin e vetë, bukën qish madhruat e mi Zotit. Se ti kur ban debat me dikanë dhe i thu shiko, betohem në Allah, për mi a vërtetu mua betin. Qëka i të dosh, mi thonë me këta betohem në Allah? Pra, me shëntrin e Allahut i cili, emri ti madhnohet, po të kalzoj drejt. E tani, kur e thut njëtë në fjalë, po betona në buk, apo në vlatë, ti qëka i të thonë, me shëntrin e fëmijës tem, po të kalzoj drejt. Atar, e ke barazuar lartësimi dhe madhrimin e dy emrave, dhe i ke bo shirkë Allahu Gjilë Gjelalu. Andaj ka ndalu për nga mësëm me bo be, ndika djetë përveç Allahu Gjilë Gjelalu. Ska, nuk lejot me bo kur gjon be. Ndërsa Allahu Gjilë Gjelalu ban be në kandoje. Allahu për shemë ban be në fiqë. Apo, u e tini, u e zëjtun. Betohem në fiqë edhe në farën e vajt. Apo, zëjtun. Vaju liri. Pse betohet Allahun kaq të vogël aty s'le mu betue? Për shkak se ai çka e ka kriju, ai betohet nda. Pra Allahu gjithë thot, a e kam kriju unë këta? Une, po të kazoj pasha atë realisht kthehet betimi ku? Prap te Zoti Xhelel Xhelalu. Pra Allahu thot, shikoni laramanin e krijimit. Betohet nda. Andaj betohet shpesh në yje. Apo betohet në qiell, Zoti jon te bare kjo tjera. Mirë po nuk lejohet na mu betun këto gjëra. Ku është këndi shirkut? Ku është këndi shirkut? Madhrimi i emrit. Madhnimi i emrit. Andaj nëse njeriu ka ndonjë emër në zemrën e vet, që kur ti përmendet ai emër, ky e lartëson barabar me lartësimin e Zotit, i ka bërë shirk Allahu xhelalu ala. Qoftë shirk të madh, qoftë shirk të vogël, siç është shirku i vogël betimi përveç Allahut te bareke ve teala. Thot El Wahidiu, ka qenë barazia që ja kanë bë Allahu xhelalu xhelalu me putat në ta'dhim, në madhnim. Në madhnim. Sikur plot për njerëz vëllazë. Sot për shembull, i bojnë shirk Allahu xhelel xhelalu në referenca. Ka për njerëzve që i kanë filozofat barabart me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, barabart me Zotin. Për shembull, ka për njerëzve, ai thave ti ka thon Zotin Kur'an, ai thave ka thon Aristoteli, ai barabara. Moskov më e madh Aristoteli. Sa ti thotë, di kush është Aristoteli? Ti sa dush, apo i bën shirk në risale, në mesajin për nga mberit. Po që më dhe i thot, si urcija e fjallës për nga mësam, si urcija e Platonit, njësoj. Këtë thoi e Platoni, këtë thoi e Muhammed Sam, ta janë njësoj. Apo ma e madha Platoni. E kështë të më rratë. Kjo është kargo me do dhe zër, madhimi e emrit dhe zër, qonë shirkë. Qonë në shirkë. Kjo është ajo që kam përmendur dietarën në këtë kontekst. Thot Imam el-Qurtubiu, fjallë Allahu te bareke ve teala, kur ju kemi bo barabar me Zotin e botrave, e i fil ibade, në adhurim. Jo në besimin se puti edhe Zotin janë barabar, por në adhurim i kanë bo barabar. Në adhurim, e qka është adhurim, vëzër tani këthani në ligjëratët e kaluara që folëm. Adhurim i qka, vëzër, maja e dashuris me majën e bindjes. Qohësh, ullu ullësh, mos dil zdel, dil del, haje e han, mos e has e han, mos e prek se prek, kjo adhurimi. Nëse e merë këtë Kur'anin, dhe zërë, nëse e merë këtë Kur'anin, dhe e zbërthen në dy pika, qka del Kur'anin? Bëje dhe mëse banë. Nëse e merë këtë Kur'anin, edhe e zbërthen shëriatin, qka shëf aty? Bane, edhe mëse banë. farz, haram. Çka është? Nëse s'ket farz, haram, e merë piti kuj tjetër, kera në shirkë ndaj Zotit Gjellë Gjellalu. Apo? Dhe këtu vëzër ka mundësi njeri ju me ba shirkë me kanë, me shefin e punës, me babën e vetë, me nanën e vetë, me grujën e vetë, me evladin e vetë, me dashnorën e vetë, me muzikën, me instrumentet muzikore. Lidhët aq mishrohet gjak edhe mish, sa që sundahat. Ja, sundahat. Ajo janë nxjerr lotin, ajo janë nxjerr gëzimin, ajo ja bën disponimin, ajo ja hek disponimin. Apo, asaj i bindet. Kjo asaj, për emër, i cili kthehet te shumë prej gjërave. Prej të shefi dhe të gjëra, dhe të gjërat më të vogla. A në vezër njërzit, gjatë historis, i kanë ba Allahu shirkë gjithmonë këto kaptina. Jo që kanë besu se dili është ma i malë sa i cili ka kriju dilin. Jo, asë njëherë. Por i kanë ba i badet. Por i kanë ba i badet në adhurim. Që shtot imam El Qurtubiu. Kjo është asë kamë rëmën djetarët në këtë kontekst. Thot imam Ibn Kethiri, rahimahullah, në komentin e fjallës Allahu Gjellë Gjellalu, idhë në sëvikum bë Rabbil Alemin, thot, e i ne gjalu emrakum muta'an kema ju ta'u emru Rabbil Alemin. Pra, thot imam Ibn Kethiri, ku është barazimi? Ku është barazimi? Thot, e në gjuna rave, që në nënkupton dhe zër? Nënkupton pra, do me thënë një është kështu, kur ne urdhrin e juve e kemi bërë të bindur dhe të ekzekutuar sikur që i bindemi Zotit të botrave. Pra ku është vëzër shirku? Dëgjë që ka thotim nuk e thiri. Dhe që ka vëzër qëfar qartësie në shpikim? Thotim amim nuk e thiri. Thonë paganët në zjarë, si u kemi bërë barabart juve, putave, me Zotin e botrave, në qka? A mundë vëzër mu bo guri barabar me Zotin? Ja. Vete cilin ndush pagan, apo ledzo për cilin ndush historit paganve, a kanë besuar se puti e tëre është i barabart me Zotin Gjellë Gjellalu? Jo. Qa kanë besu, vëzër? Kanë besu se du të mi u bind këti që shbindet Zotin Qilë. Kaq. Do që shka thoti mami u gëthiri. Pra ne urdhin e juve e kemi pranuar që shpranuar urdhi Zotit. Apo? A ne keni pa njerëzit kune përdorin, vëzër? Pa tjetër është me kry këtë pun. Pa tjetër është me kry këtë pun. Qka i themin e dhe? Pa tjetër është veç me e kry urdhin e Zotit. Apo? Njerëzit dhe më shemull, pa tjetër është me bo këta, pa tjetër është veç me e kry urdhin e Zotit. Sepse nuk e merë pa tjetërsin, pos a i cili ka fuqi. A i që s'ka fuqi, s'ka mundësi me pos pa tjetërsi dhe do mos dëshmëri. Thot imam Ibn Kethiri, wa abedenakum ma rabbil alemin. Dhe ne ju kemi bë adhurim juve putave, qysh bëhet adhurimi ndaj Zotit. E me çka bëhet adhurimi, vëzër? Me dëgjim të urdhave, me abstenim nga ndalesat, me sejdë dhe ruku. Me sejdë dhe ruku. Kjo është asë kam rëmendje djetarët në këtë kontekst. Thot hoxha i Hambelive, Ahmed ibn Yusuf es-Semin el-Halebi, në fjarën Allahu Gjellë Gjellalu, idhë në sëvikum bi Rabbil Alamin, si ju kemi bërë barabar me Zotin e botrave, thot, e i në adilukum bihi, fe në gjalukum se wa envil ibadet. Thot ki hoqë, sili ka ndru jetin në vitin 756 të hijgjit nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem, ka thonë, si ju kemi bërë barabar me Zotin e botrave, pra ju kemi barazuar duke ju adhuruar barabar. Ju kemi barazuar duke ju adhuruar barabar. Pra nuk e kanë bo Zotin, edhe Putin barabar në qenje, po në urdhër, shumë e rëndësishme që të kuptohet kjo, është e cila e qartëson këtë meselë. Thot hoxha i madh i Hanefive, edhe kemi përmendur shpesh vetë këtë hoxh, Nasr ibn Muhammad al-Samarqandi, Nasr ibn Muhammad al-Samarqandi, nga hoxhallarë dhe referencat e mloja të Hanefive, i cili ka ndruar jetën në vitin 373 të Hijrit, në tefsirin e ti, Bahrul Ulumi, thot, në fjallën e Zotit Gjellë Gjellë në surën Shuara, idh në sëvikum bi Rabbil Alemin, thon paganët, si u kemi bërë juve putave baravar me Zotin, thot, do me thanje e këtja jetit është, ata do të thonë, nuti'ukum kema juti'u l'mu'minune, emrallahi azzawajll. Do të thonë paganët në zjarë, putave ju drejtohen, si u kemi bërë baravar me Zotin, qëfar manaj e ka, thot, Nasr es-Samarqandi, thot do thon ne ju kemi bind juve o ju puta, sikur që e dëgjojnë muslimant Allahin e vetë. Kjo është shirkë, dhe zërë. Shiko sa qartë? Propagani që ka banë, dhe zërë? Pagani. A i cili ka ronë shirkë zotë, gjellë gjellë. I cili madronë në diçka tjetër përveç Allahu te bare kjo vëtë ala. A i engonë zotin e vetë, putin e vetë, që shengojnë muslimant zotin. Kjo është shirkë, dhe zërë. E në këtë pikë mundët me ra dhe muslimani. Andaj betimi përveç Allahut, nuk e nxjerrin jenë nga feja, po e banë me ronë shirkë. Kur thot pasha këta dhe pasha këta, përveç Allahu te bare kjo vëtë ala. Dhe dhe zërë, qështja e zemrës, në e përmendëm fjallën i Bënkajim e Gjozijës, për shkak se adhurimi është dashni dhe bindje, e zemra rëtullohë në dashni dhe bindje, mundët me ranë shirkë. Si për shemë, dhe zërë, Allahu Gjellola ka përmendë se shumë prej neve, gratët tona dhe fmitët tonë, i kemi armiqë. Qështë armiqë, dhe zërë? Jo si qenje, se ti e ki gruja ata, e ki e vladë, po e ki armik në kuptimin e shtyrjes dhe zahmetit që ta ban me adhurimin. Apo, andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, evladi është mabkhale. Evladi është ai nxitësi i kopracisë. Pse njerëzit nuk japin parë sadaka? Thotë evladi jam mat. Evladi jam mat. Evladin e kam të shtëpia i kursja parë për Allah. Pse? Duke thonë evladi, evladi. Kur kam e dhënë ai? Andaj tha alayhi salatu selam, evladit nal. Është një lloj shirku kjo. Pse? Sa i ta ka marrë zemrën. Apo, e gruaja çish mund të më të bëjë vëzë armike në adhurimin Allahu xhelal xhelalu? Shumë e thjeshtë vëzë. Thot diçka ti s'unja kthen fjalën. Blema që ta s'unja kthen fjalën. Çom që to s'unja kthen fjalën. Thirr ezanin thu, ka vakt. A asaj s'uni thu, ka vakt. Se ti shlën gatat edhe çet pishpije. E mirë vëzë, më e mor çështun çka doz, më e mor Allahin në hinë në xhenet. Ma di kanë thonë disa prej selefit, me ingu disa njërës, me ingu disa njërës, urdhrin e Allahu që shingruj, urat e vlatëve të vetë, hinë gjenet. Vallaj, na me aplëcuë, urdhat, dhe rizalokun Allahu gjele gjelelu, që shi aplëcuj na urdhat e vlatëve tonë, blema sta, blema sta, na hinë në gjenet. Ta ki po, kur gjatë që aprishë, Allah. Blema sta ani, blema sta ani. Edhe mos ma vano, jo vesh blema, qatë ditë kur mduhet muë. Blema me dakik, me sahat, si kur e zani që i thirë. Dhe kjo vëzër është, Allahu që ka thonë, disa prej bashorteve dhe vladëve t'juaj, janë armik t'juaj. Se t'leaj, hajdo të se falë është ma vonë, ka dale, se mësë ma shtinë thes kohën. Ajo darës më nuk e shtinë thes, a ti namazin t'a shtinë thes. Hajdo të se i falë kaza. A ma buka si jetë kaza, sofra si jetë kaza, televizori si jetë kaza, darës ma si jetë kaza. Thot e kam da datën. Ska këtu levizje. Se ka arë kjo piqilë e ka arë. Allahu thot hajja alës salat. Shtatë katë qije i ka zbrit ki urdhër. E njohëni rrërë hatat i në kafe, përzin kafe. Zotin Harujt, edhe i përmisov zemëna tonë, ja Rabbel Alemin. A ne thot, imam Samarkandi, hoqë prej ogjallarëve të hanefive të mdhej, thot, pra, shirë ku i tëre, ku ka qenë lezer, sa ata i kanë dëgjuar putat, dhe gjithçka që kanë adhuru përveç Allahu Gjeli Gjelalu, sikur që, sikur që muslimant i bindën farzit Zotit. Sikur që i bindën farzit të Zotit. Nga këto komenteve zërë të këtyre ajeteve, qëfar konkludojmë? Qëfar konkludojmë? Pra e përmendëm tefsirin e imam i Mujeririt, Mukatil ibn Suleiman. Gjithashtu e përmendëm edhe tefsirin e El-Wahidiju, imam Kurtubiju. Gjithashtu ka nërë të një të fjallë, nuk i përmendëm disa prej, si Iz ibn Abdus Selami, si Khazini, e të tjerë prej djetarve, Semin el-Halebi, Es-Samarkandi dhe këtë të tëfsirëve dhe që argumentojnë se këto ajete tregojnë qartë se koncepti i shirkut, koncepti i bërjes Allahut ortak, nuk është i mundshëm që të realizohet duke besuar pagani se puti vetë dhe Zotin qilë janë barabar në qenje, por janë barabar në zbatimin e urdhrit. Kjo është shirku. Kjo është shirku. Pra kjo është e kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Pra arabët bënin shirk Allahu xhelle xhelaluhu duke besuar se Zoti i Madh me putin e tij janë barabart. A urdhrat edhe bindjet i meritojnë barabarta. Dhe e përmendëm edhe ajetin në surën Al-An'am tek çështja e eligjvanjes. Ajetet të ngjashme vëllezër që kanë ardhur që e bëjnë të qartë këtë mesele është në surën El Bakara, ajetin gjajshem që ka arë në këtë meselë. Me gjithë se kjo ajet e citon, nëse u ikum, ju kemi bo barabar, të suje është barabar. Kush do me përcjellë me Kur'an, surën e Al-Baqara? Ne e kemi morë këtë ajet vëzër, përse kjo argumenton për meselën të se na po flasim. Surën e Al-Baqara, pra ku jemi në surën e Al-Baqara, ajetin 165. 165. Thotë Allahu te bareke ve teala: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Thotë Allahu xhelel xhelalu: "Ka disa prej njerëzve." Ne këta vëllezër kemi përmendur shpesh se metodë kuranore, kur vjen Kur'ani, është disa prej njerëzve. Pse thotë Allahu disa prej njerëzve? Që ti e pat mundësia mu përmirësua. Ne si musliman shpesh ngatrohemi dhe kemi qef me fol me emna. O gjitha dhëtë përkane ki për qëllim. Prej njerëzve, shika Allah dhëtë prej njerëzve. Kur kanë e ka për qëllim? Ata që ka e pojnë këtë vepër. Dhe muslimonit të më mësu kështu dhe zërë me fol. Me fol për fenomenin, për dukurin e keqe. Jo me dhëmë për kanë. Abo, dhe truni muslimonit këtë dëgjoje dërës. Nuk duhet musil, a thu për kanë e të thonë. Por kejta të thonë. Por kejta dhe që ka e pojnë këtë vepër. Sit mira, sit këshia. Andaj shiko, metod kuranor është prej njerëzve. Me gjithë se bëhet fjalë për shirkë. Ska thonë këtu Ebu Lehebi, as Ebu Gjeheli, pse? Që tjetë e hapur, që të përfshije të gjithë, dhe tjetë ma e mundshme në pendim. E kini pa njëri vëzër, për shembull, kur e dinë se ka gabua, ka po një gjuna. Po kur kush nuk e di atë gjuna? Veç aje dhe zoti vetë, aje pendohet, edhe përmisohet. Mi për nëse delë në publik, atër i ranohet pendimi. Pse? Se njerës i thonë, pendohu, se zoti ta fal, dietar. A më jesh thonë nas ta fal, a di kë ke bërë gjuna? Andaj ka thon pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Allahu ketë umetin ta me fal. Veç atyre që ka gjunat i bajnë publik. Këta nuk i fal. E tani dietar vëzër kanë thënë, si nuk i fal këta që ka bën gjuna publik? Nëse ai pendohet, dietar kanë thënë nuk e ka për qëllim nëse ai pendohet. Nëse ai pendohet Allah e fal. Po problemi është ai që ka bën gjunoin publik, vështirë ka mu penduar. A dini pse? Sepse ai i cili e bën gjunoin publik, vëllazër, lidhet në robrinë e njerëzve. Nëse një njeri e bën gjunoin publik, e nxjerr në Facebook, e nxjerr në Twitter, e nxjerr në Instagram. Apo, pastaj e ka vështirë nëse do mu pendu. Për çfarë arsye? Mas pari do të më fshi kret ato. E para. E dyta, njerëzit i thonë, ti ka nevojë mirë, ja. Deri dje, a e dini fjalë, deri dje kështu, tash për nashitësh neve evlia. Edhe ky tash hin këtë luftën dhe grindjen, a muj më bëhe vlia, as më bëhe vlia, e kështu më ratë. A në dhe zërë shumë më rëndësi që njeri ju mos më publiku gjënat e veta. Mos më publiku gjënat e veta. Sa ma tinza, se zotit ti falë kejtë. Kejtë ti falë. A ma robis ta falë. Robit a zekrije. A ndaj që ka Allah u gjatë, duha minë në nësi, ka disa njerëz. Më gjithë se kjo nuk ka tema jonë përsa për ta marë si dobin nga Kur'ani Allahu Gjeli Gjelalu. Thotë Allahu te bareke ve teala, ka disa prej njerëzve të cilët përveç Allahut marrin puta të tjerë. Puta e ndedë, ortak me Zotin. Çka bojnë? Ju hibbunahum ke hubbillah. I duan këta puta qysh duhet Allahu. I duan këta puta si duhet qysh duhet Allahu. Si ka ardhë zërë kjo, i duan këta puta, si duhet Allahu? Ka ardhë dy komente. Ka ardhë dy komente. Komente i parë, ka ardhë se këta pagan, i duan putat e vetë, qysh e dojnë Allahin, pra vetë putat, vetë paganat. Pra qysh i bindin Allahot me një vend, që ashtu i bindet putit një vend tjetër. Edhe komente i dytë është, ju hibbunehum ke hubbilla, pagant i duan idhujt e vet qysh muslimant e dojnë Allahin. Pro këtu parazimi ku është, se tu di komentat qkojnë me një mana. Këtu ku është ortakria? Ndashni jënë barazit të qenjes. Ska thamë pagani Lati dhe Uzza janë njësoj si Zotin qilë, hasha vë këllë, asni her. Por ka thamë na i dojnë a këtë puta, na i dojnë a këta puta. Apo, ma dje vëzër, kjo nuk ekziston as të krishtarët, as katolik, as ortodoks, as njëherë. Me krejt të shirë këtë qka i banë, nëse i vetë ata kështu. Zotin qilë, qka i qujnë ato i ati, baba, zotin arrujt, nga kjo shirë, i likë. Zotin qilë, A është njësoj me Isain në tokë, Zot, se ata i thënë Zot? A ta thënë jo, ajo ma i ma. Qiko vëzë? Pra është e pa mund, se s'mun është me bin. Apo, ata që ka thënë vëzë për Isain? Alloj pak nga qenje vetë i ka thënë Isain. Sa me po Zot? Hasha vë kella, i madhështë Allahu Gjelluar. Mirë po prapë se prapë kanarë në këtë njëjtën, që ka thënë Allahu Gjelluar? S'munët njëri kur me besu, se një kryesë është e barabartë me Zotin. Kur s'munët me besu? Asë ata që ka e kanë nda Zotin tre, i ati, shpirti shtrejt dhe i biri. Apo i ati, Merjemja dhe Isai, në khilafin e madhë që e kanë ata dhe me zveti. Kjo që ka argumenton dhe zërë, se, qëfar, shirku është bo në dashni. Shirku është bo në dashni. Dhe dashnia, vëzër, është problemi më i madh i njerit. Dashnia është problemi më i madh i njerit. Dhe këtu, vëzër, merë një dobi, se ne ka përmend shumë për dijetarëve. Dhe për tyre, ka përmend edhe autori librit Fi Dhilalil Quran. Ka thënë, Allahu Xhelel Xhelal 13 vjet nuk ju ka fol muslimanve pos për imanin dhe njohin e Zotit. Nuk ju ka zbit as kjo haram, kjo halal, banë këta, jo. Andaj përshimu shumica e legislacionit islam ka zbit Medine, pas 13 viteve. Për çfarë arsye, vëllezër? Thot për shkak se nëse një njeri nuk ja merr dashnijën, kot e kimi thon banë këta dhe banë ata. Andaj Allahu një herë musliman të parë u amur dashnijën, dunë e Zotin, dunë e pengamberin së sëllë. Pas taj shumë let e kimi u bindë ati qka e do. Apo? Atë qka e do, e përmendëm në ngjarën e Ahnef ibn Qaisit, i cili atë shumë ishte i dashur të populli vetë, sa që 120.000 njërëz qoheshin nga ditu kura i thënte kam nevoj për diçka. Dhe arabët dhe zërë kanë pas tradit kure kanë dash dikan edhe ju ka, e ka thiraj me nej problem. Nuk ka pas nevoj mi thonë hajde se e kam qket problem. Jo, jo, veç hajde. Atë tjetër në fjallë mësë më kalzohi qka duhet. Unë e vi. A më shtin luft, a më shtin. Unë e vi. A në gëllam nuk e pysin vëllavin e vetë për shka i kathir. Kini po disa përshme thot, o vëllav, pse me ardh? Njara i merë detarën informatat ketë, mos e thot, s'po vi. Arab të kam posë ndryshë dhe zëmë. Arab të kam posë, vi une. Për shka dalën e dale. Sahabët e blezër, sahabët e pejën sëram. Atë shumë janë brumos me dashni ndaj Zotit, andaj atë ti i shef ata, nuk i kanë thonë Zotit, që këta jetë shumë të rane e ka zbrit. Ja, asnjëherë. Asnjëherë. Madje kanë kërku pi Zotit ma shpejt të zbitet disa jete. Sikur Omer Khattabi, që ka i thonë të pengamë sëram, pse s'pe zbret Allahu hijabin ma shpejt? I ka thonë pengamë sëram, pse Omer? Ka thonë sum pisho gratë e tu atë shplume. E ma shumë ju ka dhinë pengamë e sëmë se vetja. Ka thonë se tu li farë njëri po një këtu, tim lojë. Që i ka thonë sëram? Derë sa të zbrejse. Derë sa? Sa të zbrejse? Unë nuk e kam dorë këta. Vëzër, shiko këtë dashni të madhe, të merit. Çka ka bo? Andaj vëzër, shumë rëndësi që ne kur e paraqesim islamin, apo i thrasim njërës në islam, me i lidh njërë me dashni, duesh me garantu sa aje do Zotin. Mësa një thu kjo haram, kjo halal, kjo të ki farës. Pse, aj nëse nuk e do Zotin, aj ka me gjetë një arsye me dhanë zvi. Apo, a këni pa ata shka, për shemull, manovrojnë me qështën e dashni Zotin. Thot, ju këtë haram i bani. Nuk është e vërdet. Nuk është këtë haram. Vallaj, ka për njëzët dashnurja vetë mi abo haram, ja merë Facebookin, ja mshelë zansën ban. Apo? Dhe kur kush nuk i thotë, po ti këtë haram i bane. Gja, gruja, thotë. Ashtë gruja se ka bile. Ja merë zemë. Nuk te kemi për me dhe zërë. Lezone kopështit e dashurua të i mënkaj me gjëzijes, lezot që dira që shkanë ba njëzët për dashnin. A është njërë dhe histori me gjënu në Lejla, i qmendur i pas Lejles. U ka në historin e muslimanve të vjetër, një njeri i cile ka dasht një vajzë e ka pasim një Lejla. Apo? Dhe jo rasisht lulijës i kënojnë gjithmonë. Edhe atë shumë e ka dasht këtë Lejlen, mirë po Lejla se ka dasht këtë. A ma ki nuk o dërzu kur. Dhe ka nërë histori që ditë shme piktina. Një ditë për ditëve ka kalu në gjami, në borë. O konë njoni të falë, që atë banë dashnija, dhe zë. O konë të falë. Edhe, i ka kalu e për para ki me gjnuni. Ky cili ka dash Lejlë, edhe i ka prish namazin. Pra, edhe ky e ka prish namazin dhe i ka thonë, "Ti as e shesun jam të fala. Çu ju mdole përpara?" Ai ka thonë, "Ma ban Allah se unë jam habit të menu për Lejlën." Masanela, tu doj ka thonë, "Kada kadal." Ka drejtu këtij shaqon të fal. Po çu shumë pavë ti mua? A qa shpak e do zotin tana? Qiko? Mu lejla mi ka mor mend. Ti para zotit më pave. Apo? Don, këto, ka, pi dashnijës të madhe, që ka pa dhe zër? Pi dashnijës të madhe, ki i qmendur ndaj lejlës, ka historit qumta, ka dhe libra të përkthira, mundi me lexue. Kjo dhe zër, ka shkue ka puth rrugën, ku ka kalue, jo lejla, qeni lejlës. Dhe kërë kanë vetë njës, pëse me puth që këtë gjade, ka dhamë për që duke ka përci qeni lejlës. Që kjo dashnija, dhe zër? Kjo dashnija. Kështu e ban njeri dashnija. E tash problemi na e kthejnat e Zotit. Sa e dojnë anë a Zotit? A që me donin sahabët e pengam sëram, pengam berin, salat e lëmë dhe zër, sa që abdesi i pengam sëram, kur në tokë s'kara? Asë njërë në tokë s'kara. Ketë e kanë morë sahabët, ujin. A e ka morë abdes, apo dhe uj bjën tokë. Bjën tokë. A i uji, i pengam sëram, kur s'kara në tokë? Gjithë mund sahabët e kanë morë. Apo, jo veç të dhe pështimën. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ardhur me pështyje, i ka ardhur me pështyje, nëse trupi i pejgamberit është i bereqetshëm, sahabët nuk e kanë lënë me rënë tokë. Nuk e kanë lënë me rënë tokë. Kjo dashni vëzë i ka bërë ato sahabe. E na andaj arabët thonë nuk ka nana që shkon ajo me parë. Apo për para vezë në kohën e xhailetit, edhe na i kemi mrikë këto xhailetit, na përkatunë ka pas vajtuese. I ka dek dikujt e vladi, ka thonë, për sa vajton ti? Për 200 euro. Hajde këtu vajton. Ama arabt kanë thonë, nuk ka nana që shkon vajtusja. Nuk ka nana, njësoj si vajtusja. Nana e vajton e vladi. Sa i vetja. Ajo me pare, ajo të ma munohet me të kriju emocion, për sa në gjalli vetë ajo. A në dhe duhet mi bëhe këto gjëra tona. Allahu dhe pejgamberi s.a.s. duhet me mrin dashnitë na krahasime me dashnitë të tjera mos më pa. Me me të periferit lartë të të tjera. E lusme Allahu që Allahu të na mundëson me imbuj zemra tona dashnija Rabbel Alamin. Andaj thot imam Ez-Zajjaji në fjallën Allahu të barek e vëtjara ju hibbunahum ke hubbillah e ju sawuna bejnë hadihi l-authan o bejnë Allahi Azza wa Jalla fil mahabbeti. Thot imam e Zëgjajji, dhe kemi përmen shpesh dhe zërë të emra dhe sisit Allahu të barek e vëtëra, Zëgjajjin, ka qenë vërdjetarëve gjuhtarë dhe njohës të tëfsirit Allahu të barek e vëtëra. Thot, e duan Allahu, si kur, i duan putët, si duhet Allahu, thot, pra, ata bënin barazim në mes putave dhe Allahu gjelle gjelaluhu në dashuri. Dhe kjo dhe zërë shirkë, me barazu Allahun dhe dikant jetër në dashuri. Thot imam el Baghawiu në fjallin Allahu Gjille Gjellalu i duan puta që shë duan Allahun. Thot ju hibbu në alihetehum ke hubbi lë mu'minin Allah. Thot i dojnë puta të vetë, të adhuruarit të vetë, sikur që muslimant e dojnë Allahin. Sikur që muslimanët e dojnë Allahun të barek e vëtëra. Ku është dalimi më stia jetë dhe jetë që kalojnë në surën Shuara? Këtu ka ardhezër, i donin e i barazonin në bindje. Këtu i kam barazu në dashni. Kjo që ka përbën? Adhurimin. Nëse një njeri e do dikan maksimum dhe i bindet maksimum, në qka ka ra që ky? Kur të përzijet dashnija me bindje, në adhurim. Që këtë adhurim e liv Zoti për veti? Bindjen dhe dashnijen e do Allahu veç për veti. Me hangë me piti jep këtë tyje. Andaj Allahu e ka lipi neve zemë. E ka lipi neve zemë. Ti e prejnë kurbanin, Allah për ti e do dashnijen, mishin e hati. Aba, Allah t'i apë krejt, veç dashnijen e do. Andaj, kër i ka thonë Ibrahimit alayhi salatu wasalam, there djalin tanë, there djalin tanë. A e ka sinu Allah me e therë djalin? Hashë, andaj se ka la. E ka pezullu, e ka neutralizu efektin e thikës, për shfar arsye, sepse kër ka provu Ibrahimi, ka dalë më dashnija. Aba, ka me dhe që Allahu. Atëri Allahu jashtë ka thënë le ka të sadak të rruja. U kryo Ibrahim, leje tash Ismailin, sprajet këj. Se therë thika. E qka ndodhë dhe zërtu? Allah e nëzëri dashnijën, ja morë ketë zemën e Ibrahimit, shtash të amaje Ismailin. Joti është. Si e vlad. Ama zemën e du për veti. Kjo është dhe zërë, ketë Allahu, ketë këta qëta e kërkon. Nuk i du në ati parët, sajti ka dhënë parët. Ma di më nkaj me gjëzije në limën e ti, Shifa ul Alil, qëfar thot dhe zërë? Allahu nga rahmeti i vetë. Nuk dim do një send që e ka krijuar vetëm se e ka krijuar për mi nevojën e gjallësisë për ta. S'ka diçka që Zoti ka kriju, vetëm se në çat krijim Lëzër, nevoja, sasia që ka i duhet krijesës në qatë begati, Zotë i gjithmonë e kryon ma shumë. Për shembull, vëllezër, për shembull ka thonë mere, i bën ka imi thotë mere dilin, për shembull. Dili, vëllezër, kur del me në ndryqu neve, një pjesë e madhe nxehtësisë edhe dritës shkon huq. Për neve shkon huq. Për shembull, vëllezër, për me ta ndryqu ti e shpijen, a duhet gjitha dili madh? Jo. Po ki dil, me mija kilometra e ndryqon Saharën, shkretinën, detin. Ti thunë që kam dobi pikësajna. Andaj gjithmonë begatinë Allahut ka ma shumë se sa duhet. E që neve sot për na friksojme fukar Allah, ka po. Me e morë me Kur'an, dhe zër, Allahu nuk në thot neve, tut nusës ka me pas. Jo, tut nusës se në menagjoni bullokin. Së në smunësh me vëllë. Unë, hajde menagjoje, dhe, hajde ti menagjoje, së shlën Allahu bereqet. A di sa gjuhet? Andaj për ka imi thot, gjithmonë begatit e Zotit, pa tjetër është një piesë mu mbarë, mu gjujtë. Se, andaj njërzit vdesin, dhe zër, ba që i ka me pa e hongër këtë. Dhe begati kanë met pa i shijue. Dhe na vëzër marrim nga begatit e Zotit shumë ma shumë se sa i ka shlu Zotit të bare kjo e tjara. Por shumë vëzër, uj, a ka sa bartin barqet tona, a ka shtesa? Jo, ka me pi, ka mu la, ka mu zbavit, ka me bo turizm. Pse? Shumë ma shumë. Apo, deti, ti e përdore, prap jetë deti. Ujin, e pi, prap jetaj. Por shfar arsye, se Allah u lëshon bëllëk. Dhe ki bëllëk, vëzër, qëfar argumenton? Për rahmetin e madhë të Allahu Gjeli Gjelali. Allahu ka qef me shlu me bëllëk, që i robit humbët në begati, e pastaj nëse i van kufër Zotit, të ndëshkoje. Qëko sa shumë në ka dhanë, vëzër? E lusë me Allahu të në banë falenderuet në dajtina, ja Rabbel Alemin. Kjo është asë e ka përrejnë djetarët në këtë kontekst. Thot, e zëmëkshëriju, në fjallën Allahu të bare kjo e tala, ke hubbillah, ju hibbune hum ke hubbillah, i duan putat, paganët, që shduhet Allahu Gjeli Gjelalu, thot, këtë të adhimi Allahi wal khudu ila, thot, ata e madhrojnë, ha, putin, që shë madhrojnë Allahu me bindje. Pra, që është të përselën dhe zërë dashnia? E duan putin, dhe i bindën atina, si kur që bindët njëri ju ndaj Zotit të bare kjo e tjara. Kjo dashni, dhe zërë, e ka qëjtë Allahu të bare kjo e tjara, shirkë. Gjithashtu, dhe zërë, ka ardhë, prej komenteve se shumica prej tyre janë të ngjashme, ka ardhur nga NSFiu koment prej dietarëve të Hanefive, edhe të tjerë nga dietarët e njëjta, i duan, pra i madhrojnë dhe ju bindën atyre. Thot Raziu, i duan ato sikur që duhet Allahu. Dëgjoj këtë dhe është shumë e rëndësishme. Thot i duan paganët, putat e vet, sikur që duhet Allahu. Dëgjoni çfarë thot. Thot, dije se për qëllim në këtë dashni nuk është e mundur me qenë qenja e putit, objekti i putit. Do më thonë, nuk ka në botë njeri që thot që ki guri, atë shumë e duket guri, sikur që duhet Zoti i madhë në qilë. Thot, këtu pa tjetër është me e përdor të këdirin. Në gjunë arabe e kemi përmejt dhe shka është të këdiri. Të këdiri do më thanë, e keni mësu krejt matematik, kur banë operacione, ato, që ka thotë, një janë men, dy në men, pesë në men. Apo, i manë disa gjëra në men, pasa i kombinon. Në gjuhën arabe, për dhe shdo gjuhë tjera, ka fjalit e cilat, për qemull, përdorën me shpejtësi, apo përdorën për urtësi dhe ka fshirje në ta. Ka fshirje në ta. Pra fshijet një pjesë e ligjeratës. Fshijet një pjesë e ligjeratës. Për qemull, keni pa dhe zërë për ta kuptu këta, se kjo shpesh bënë Kur'an. Shpesh djetarë të gjuhës e bëjnë këtë qemull me gjuhetarin. E keni pa dhe zërë ku shko njerë në gjuheti? Me gjujt, hajvan. Edhe tash për shembull kanë dalë me gjujt kaprollin. Apo lepurin, apo çka do të thotë. Edhe tani gjujtari janë bashkë me shokët e vet. Kur ai e shef një kaproll. Apo çka i thot shokit vet? Ai me rregullu fjalën komplet i hik kaprollin. Apo ai nuk i thot, "O shoku jam, gjuje kaprollin se e ki përpara." Apo derisa ta lexojë këtë fjalë, shkon kaprolli. Çka i thot kaprolli? Tash njëri thot kaprolli, çka i bje? Pra gjuje. E tash kjo gjuje pse hek? Se ti e di se jam të ton gjuj, se për shka kena orë qëtu? Për me gjuj. Apo, apo peshkatarët, që ka thonjë? Peshku. Shka që thotë, që mi bëhë në peshkut? Po kapete, a kemi arë me kap. Këto janë dhe shembull që ta kuptojnë, a se shpeshar njëri ju për shembull, thotë gotën. Në shpia, apo i thotë, gotën. I thotë, që ka gotën? Që thotë ai, që ka donë me, donë me kalzu se ti je pak i trash kamenja? Thotë bjema. A për disi bjema, dhe me, mosu mështisht dhe me dhonë bjema gotën për mi kuzhin. Pra vesh të gotën, lapsin, arabë vlezër, janë dashurum që si lafe. Si ta shtish arabi me thonë, që bjere gotën, të cilin e kam nonë, për shemë, për mi kuzhin, thot, kam punë me ahmak. O, vlezër, kështë shështo, është e vërtet kjo. Andat dhe zërë, na e gjemë në Kur'an, që kështë ka përmenë Amr ibn Bahri, ka thonë, Allahu kur ju fol arabëve në Kur'an, ju fol me fshirje të pjesëve të shumë të ligjëratës, fjalijes. Ndërsa kur ju fol bijve të Israilit, ju fol me detale. Ja? Kur ju flet bijve të Israilit, jehudive, ju flet me komplet ligjëratën. Pra qumë, mërë, preje, bane. Kur ju flet arabëve, ju flet qëfar? Ju flet me fshirje të ligjëratës, pjesëve të ligjëratës. Për shfar asë ju lezër, se arabi e donë qëta. Andaj Kur'an e lezër, i është vështirësuar shumë prej jo arabëve, çka nuk e din gjuhën arabe, për çfarë? Se ta ka shumë fshirje. Edhe njëri lexon thotë, e kush ka lexuar Kur'an shumë e din, ato në përkthime, sepse Kur'ani nuk përkthehet, por ka komente, ndoshta Sherif Ahmeti, ndoshta komente të tjera, e shep shumë përdorët kllapa. Në kllapa, pra, pse? Prap që ti, se ti me bëvesh me ta dhon vetëm pjesën e fjalijës, ti nuk e di çka të thotë. Vetë shahadeti dhe zërko pjesë të fshirë të ligjëratës. Vetë shahadeti, e shhedu en la ilaha illallah. Qelsi i hyres në islam ka fshirje. Pra fjara la ilaha illallah dhe zërë. Pa e shtu edhe një fjallë në menë që ka e ki, zbohat të manë fjallia. Por që nëse dhu kështu, nuk ka zot tjetër përveç Allahot. Fjallia është e mangë. Fjallia është e mangë. Pse është e mangë dhe zërë? Pa tjetër e ki me shtu, qëfarë? Do një fjallë e cila e sakson fjallia. Si sakson fjallia? Nuk ka zot tjetër në klapa i adhuruar përveç Allahot. Mësë me shtiqë të në klapa, fjallia, është, fjallia nuk është e blot. Apo, anda shumë për shemë për mutek e liminve e shtojnë, la ilaha më u gjudun illallah. Ska zot që egziston përveç Allahot. Me që se kjo është batil, është e kod, por pa tjetër është me shtu një, i thojnë takdir. Takdir se të vëllamëzë me regulue pjesën e fjalijës. Tani dhe gjojë shka thotë Raziu. Thotë, këtu nuk është për qëllim dashnija e gurëzje, së është e pamundur që arabit thoje, unë e du gurin si Allah. Êshtë e pamundur. Dhe gjojë shka thotë, wal muradu ju hibbu në ibadetahum, au i të kërrube i lejhim, wal inqijade lehum, au gjemiha dhalik. Au gjemiha, gjemiha le dhalik. Dhe gjojë shka thotë, thot, nuk është e mundur që Allahu më na thonë neve në Kur'an se arabët i duan putat, gurzit, që ishtë duat Allahu. Jo. E këtu dhe cila është pjesa që e regulon fjalien, ka thonë, është për qëllim se ata e duan adhurimin dhe këtyre putave si kur që e duan muslimanët adhurimin dhe i Zotit. Arabi ka qenë i lidhur me dashnin dhe i putit si kur që është musliman i lidhur me dashnin dhe i Zotit vetë të bare kjo të jale. Apo, a në vezër, o shumë nësi që ta kuptojna se pagani në të kaluarën nuk i ka ba Allahu të shirk duke besuar se guri është i barabart me qfar? është i barabart me Allahu të bare kjo vëtare në qenje, por është i barabart me qfar? është i barabart me adhurim dhe me dashuri. Gjithashtu, ka përmen se nëse thot dikush, dhe gjënë kjo shumë nësi, nëse thot dikush njeriu me men në krye është e pamundur që ta don Putin qysh duhet Allahu. Por nëse do dikush tamam gurin e kuptova, spedoj ka guri pa adhurimin. Nëse do dikush pa ka njeri në botë me men në krye me dash Putin qysh duhet Allahu. Dëgjone përgjigje. Thot, nëse do dikush si ka mundësi mendja e njeriut me e leju që putat që janë të gdhendur prej gurit që nuk bojnë dobi, nuk bojnë dam, nuk dëgjojnë, nuk shojnë, nuk kanë logik. Si ka mundësi njeriu me e bo barabar me ata i cili e ka kriju botën, e ka kriju neve, na furnizon, na e merë shpirtin, e kështu më radhë. Ha, qëfar është për qëllim, vëzër? Thot, nuk është për qëllim se arabët e kanë dasht dhe e kanë bo barabar gurin me Allahun te bareke u e te ala. Ha, por është për qëllim se ata janë lidh me putat e vetë, në dashni dhe në lidhje bindje dhe therjeve të kurbanave, qysh janë lidh muslimant me Allahun Gjellë Gjellalu. Pra nëse i duhet i arabit guri ky, thot guri është, nuk duhet ky, këtu nale, thot une e du adhurimin e këtina. Dhe sot e sot vëzër kemi përmenjeve, me gjithë se adhurim puti në vendet tona nuk ka do mon në mënyrë tekstuale apo genë për genëme, por në indika në vendet shumë të atë indianve, të kinezve, adhurohet guri dhe adhurohen sot njëzë vëzër dhe adhurohen ligjët i regaditu, vi ma dhe njës të vdekur shkojnë i bajnë ceremoni, madhrime, lartësime, kështu me ra, qysh i bajnë muslimant adhurim Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është fjala të se në ka përmen Raziu për ta komentuar fjallën e Zotit të bareke wa ta'ala. Gjithashtu vëzër, ko në ka mbarua, përse vetëm dhe të hapim në surën e në am ka ardhë ajet ingjajshëm i cili e paracet skenën e adhurimit të arabve dhe lidhën e tyre në dashuri me putat e tyre. Në surën El-An'am, ajeti i parë, thot Allahu te bareke ve teala: "Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Thot Allahu Jalla Jalalu, falëndërimet janë vetëm për Allahun, i cili ka krijuar qiejt dhe tokën dhe ka bërë errësira dhe dritën. Pastaj ata çka e kanë mohuar Zotin e tyre, ha, Zotit i bëjnë dikan të barabart. Shumicat e komenteve që kanë ardhur i bëjnë barabart, çfarë kanë ardhur, se nuk i bëjnë barabart në çfarë? Nuk i bëjnë barabart në çënje, por i bëjnë barabart në adhurim. Do ta shohim pasaj me lejnë Allahu te bareke ve teala komentin e këtij ajetit, i cili do të na çartëson edhe më qartë, do të na pasqyron në kokat tona dhe në zemrat tona se adhurimi i Allahu Xhelel Xhelalu dhe adhurimi i paganëve nuk bëhet me një vend i barabart. Nuk mledhet me një vend. Dikush të adhuron edhe Zotin, edhe Putin, e ai tjetë musliman. Ose adhuron Allahu Xhelel Xhelalu pastër, ose adhuron Putin. Dërsa në shirkë të vogël ka mundësi këtë dyja me u bo bashkë. Lutem me Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelal ti ruan zemrat tona nga shirku, ti ruan zemrat tona nga kufri, ti pason Allahu te bareke ve teala çdo senchka e hidhron Allahu xhelel xhelalu, ti pason ato gjëra nga zemrat tona. Lutem me Allahun te bareke ve teala që Allahu ti ndriçon mendjet tona me Kur'an, ti ndriçon shpirtrat tona me Kur'an, ti ndriçon Allahu xhelel xhelal trupat tona me Kur'an, na mundson Allahu xhelel xhelal me jetu me Islam, me u zhvillu me Islam dhe me ja dorëzu shpirtin Allahu xhelel xhelalu me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.